się kocha. Czasem się kocha szybko i krótko, potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha Cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej, całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 kwietnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Dwie osoby nie żyją, ponad 100 zaginęło. U wybrzeży Korei Południowej zatonął prom, trwa akcja ratunkowa. Kalijska policja zbiera dowody i przesłuchuje świadków. Wyjaśnia sprawę nauczycielki, która miała zamknąć dzieci w kostnicę. Za karę. Prezes PiS chce mężów zaufania w komisjach wyborczych. Sugeruje, że serwery PKW są za granicą. Komisja zaprzecza, a premier wraca pamięcią do 2005 roku. Wtedy Jarosław Kaczyński nie sugerował, że zwycięskie głosy na PiS liczone były w Moskwie. Sprzeczne informacje na temat katastrofy u wybrzeży Korei Południowej, gdzie zatonął prom pasażerski. Najpierw agencje podawały, że uratowano prawie wszystkich pasażerów, teraz twierdzą, że trwają poszukiwania ponad 100 osób. Na pokładzie promu było ponad 470 osób. Na razie wiadomo o dwóch ofiarach śmiertelnych. Prom przewrócił się na lewą burtę i zatonął. Do tej pory uratowano 368 osób. Statki wyławiają z wody kolejnych rozbitków. W akcji ratowniczej uczestniczy około 50 okrętów śmigłowców. Na wschodzie Ukrainy trwa operacja wymierzona w prorosyjskich separatystów. W Słowiańsku wzięli do niewoli ukraińskiego oficera i żołnierza. Oficer miał zostać pobity. Separatyści żądali od niego złożenia przysięgi na wierność narodowi Donbasu. Jedyną widoczną oznaką działania ukraińskich sił było wczorajsze odbicie lotniska w Kramatorsku. Bojówki z tego opanowanego przez separatystów miasta próbowały zająć wojskowy aerodrom. To się nie udało. Stacjonujących na lotnisku ukraińskich wojskowych wspomógł desant sił specjalnych wojsk wewnętrznych. Kijów twierdzi, że działania separatystów inspiruje i organizuje Moskwa, a wśród bojówek są po prostu rosyjscy komandosi. Jak poinformował ukraiński wicepremier Witalii Jarema, w Kramatorsku i Słowiańsku działają żołnierze rosyjskiego 45. Pułku Wojsk Powietrzno-Desantowych. Mimo że przedstawiają się jako ochotnicza milicja Donbasu, to część z prorosyjskich bojówek jest profesjonalnie uzbrojona i umundurowana. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Kalijska policja wyjaśnia sprawę nauczycielki, która miała zamknąć dzieci w kostnicy. Wystraszeni chłopcy o wszystkim opowiedzieli rodzicom, a ci powiadomili policję. Sprawą zajęło się kuratorium oświaty i władze gminy Opatówek. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, nauczycielka razem z uczniami zwiedzała przykościelną kaplicę, w której odprawiane są nabożeństwa pogrzebowe. 11-letni chłopcy mieli rozrabiać, więc za karę zostawiła ich samych. Policja pod nadzorem prokuratury ustala przebieg zdarzenia, mówi zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Janusz Walczak. Dokonano przesłuchania części osób, dokonano także oględzin pomieszczenia, w którym znajdowali się chłopcy. Ocena prawnokarna będzie możliwa po skompletowaniu materiału dowodowego. Nauczycielka jest w wieku emerytalnym, zasiada też jako radna w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. PiS będzie patrzył na ręce komisjom wyborczym. Chce, by w każdej z nich był mąż zaufania. Jarosław Kaczyński sugeruje, że komputerowe serwery znajdują się poza PKW. My tak naprawdę do końca nie wiemy, gdzie są liczone polskie głosy. Zasada ograniczonego zaufania. Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czapliński zapewnia, że PKW ma pełną kontrolę nad systemem informatycznym. Serwery były, są i będą w Polsce i są własnością Krajowego Biura Wyborczego. Dokumentem podstawowym są protokoły. Premier Donald Tusk przypomniał, że ta sama PKW liczyła głosy w 2005 roku, kiedy PiS wygrał wybory. I jak rozumiem, wtedy Jarosław Kaczyński nie sugerował, że zwycięskie głosy na PiS liczone były w Moskwie. Zdaniem premiera sugestie szefa opozycyjnej partii obrażają Polskę. Szef MON-u w Waszyngtonie. Minister Tomasz Siemoniak rozpoczyna oficjalną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Główny punkt pobytu za oceanem to spotkanie z amerykańskim sekretarzem obrony. W Waszyngtonie omówione zostaną kwestie polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej oraz kryzys ukraiński. Ważnym aspektem rozmowy z sekretarzem obrony Chuckem Hagelem będzie również modernizacja naszej armii. Chodzi tu przede wszystkim o kwestie związane z budową systemu obrony przeciwlotniczej, w tym przeciwrakietowej. To na pewno jest jeden z najistotniejszych obszarów, także i w kontekście tego, że Stany Zjednoczone będą budowały u nas instalację antyrakietową w Redzikowie. Także sprawy obrony powietrznej choćby z tego powodu są dla nas tutaj szalenie zbliżające. O udział w budowie nowoczesnego systemu antyrakiet i wielomiliardowy kontrakt stara się m.in. amerykański producent rakiet Patriot. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jedna z największych atrakcji turystycznych Meksyku, piramida Słońca w Teotihuacanie, zaczyna się zapadać. Grupa naukowców ostrzega, że budowla wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO może się zawalić. Południowa część piramidy Słońca w wyniku działania promieni słonecznych i zastosowania przed 100 laty cementu do wzmocnienia konstrukcji uległa uszkodzeniu. Po 3 latach badań archeolodzy i fizycy z Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego w Meksyku podali, że istnieje ryzyko zawalenia się 65-metrowej budowli. Jak podkreślają, nie stanie się to z dnia na dzień, tylko może to nastąpić w wyniku powolnego procesu zapadania się piramidy. Rozwiązaniem problemu może być pokrycie jej południowej strony materiałem umożliwiającym wodzie łatwiejsze przenikanie. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Były brawa, radość, śpiewy i ładna koszulka, którą pokazują dziś chyba gazety w całej Europie. Robert Lewandowski strzelił swojego setnego gola w barwach Borusy, więc śmiało mógł zaprezentować koszulkę z taką właśnie liczbą. W półfinale Pucharu Niemiec Borussia pokonała 2-0 Wolfsburg i zagra w finale. Z kim dowiemy się dzisiaj? W drugim półfinale zmierzą się Bayern z Kaiserslautern. I chyba nie muszę mówić, kto jest faworytem, chociaż z drugiej strony Bayern przeżywa ostatnio kryzys. Na przykład po porażce 0-3 z Borussią trener Bayernu Pep Guardiola powiedział: nie jestem Bogiem, nie mogę zawsze wygrywać. A przyciśnięty pytaniami dziennikarzy dodał jeszcze: jestem tu po to, by pomóc, a jeśli klub będzie chciał, to uściśniemy sobie ręce i rozstaniemy się. Żaden problem, stwierdził Guardiola. We Francji gola dla Rennes strzelił Kamil Grosicki, a jego zespół awansował też do finału Krajowego Pucharu. U nas zacięty mecz rozegrały Zawisza i Jagiellonia. Zawisza miał dwubramkową przewagę z pierwszego spotkania, ale szybko stracił gola i musiał się bronić przed atakami Jagi. Wybronił się, zremisował 1-1 i awansował do finału. Łatwo nie było, przyznaje Igor Lewczuk z Zawisza. Oddaliśmy troszeczkę pole gry, Jagiellonia atakowała, strzeliła dosyć szybko bramkę i zaczęły się schody. Na szczęście wzięliśmy się w garść i dowiedzieliśmy wynik korzystny do końca dla nas. Finałowego przeciwnika Zawisza pozna dzisiaj. Na razie dużo bliżej awansu jest Zagłębie Lubin, które w pierwszym meczu pokonało Arkę Gdynia 3-0. W Anglii Wojciech Szczęsny dał się zaskoczyć tylko raz, ale Lukas Podolski był w formie, strzelił dla Arsenalu 2 gole, jednego dołożył Giroud i kanonierzy pokonali 3-1 West Ham, co pozwoliło im wrócić na 4. miejsce w tabeli Premier League. Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów ujawniła natomiast wyniki badań antydopingowych. No i mamy rekordzistę, ale nawet nie w skali roku czy zawodów, ale chyba w historii tej dyscypliny. Aż 18 wpadek dopingowych zaliczył Azerbejdżan. W sumie pozytywnych wyników badań było w zeszłym roku 86. Kolejne miejsca za Azerbejdżanem zajęli Kazachstan 12 wpadek, Armenia i Uzbekistan po 7, Ukraina 5 oraz Gruzja i Rumunia po 4. Pochmurno i deszczowo na południu i południowym wschodzie. W górach deszcze ze śniegiem i śnieg, ale w pozostałych regionach w miarę pogodnie. Najwięcej słońca na północy i północnym zachodzie. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny. Ciśnienie waha się, a temperatura od 8 stopni w Suwałkach i w Augustowie, 9 w Trójmieście i Rzeszowie, 10 stopni w Warszawie, Łodzi i Szklarskiej Porębie, 11 w Toruniu i Pile, 12 w Poznaniu i Zielonej Górze, do 13 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 19 kwietnia w Mediamarkt. Montaż wszystkich kuchenek wolnostojących i do zabudowy w cenie produktu. Mediamarkt.pl. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą ofertę. Na stacji BP? Płać kartą Visa za paliwo. Czekają promocje, zniżki i rabaty. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer 1 na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skoda Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop.

Narodowej i na świecie, i w Europie, i w Polsce, i przy perturbacjach, jak również pewnych no nie do końca przewidywalnych efektach na przykład zachowań firm, czy na przykład zwolnień podatkowych, to oczywiście to jest bardzo niestabilne źródło dochodu. Te dochody mają swoją taką sinusoidalną tendencję. To nie wpisuje się w rytm płacenia tego janosikowego, bo płacimy na podstawie dochodów sprzed 2 lat i kiedy się zbijają te dwie takie krzywe, prawda, przeciwstawne, to znaczy dochody spadają, a w tym czasie wpłata janosikowego jest bardzo duża, no to wtedy się pojawiają olbrzymie problemy i napięcia. To na kim się te problemy i napięcia i to zbicie tych krzywych odbije? To znaczy, kto jest zagrożony tym, że nie dostanie za chwilę pieniędzy na Mazowszu? Znaczy, wie pan, odbija się przede wszystkim na wszystkich naszych instytucjach, bo od 4 lat my radykalnie oszczędzamy. I to dotyczy zarówno Urzędu Marszałkowskiego, ale też 29 naszych instytucji kultury. Skarbnik województwa mówił tydzień temu, że zagrożona jest dotacja dla instytucji kultury 5 milionów złotych. To aktualne? No, czy te pieniądze jednak uda się znaleźć i przekazać? Wzięliśmy i będziemy brali, dopóki to będzie możliwe. Mamy limit w tak zwanym kredyt w tak zwanym rachunku bieżącym, tak? I dokąd będziemy mogli, to będziemy się starali bronić i chronić te nasze instytucje. Czyli w tym miesiącu instytucje kultury mogą spać spokojnie. Chyba one nie mają spać, one mają pracować. Ale mogą pracować i mają środki na tę pracę, rozumiem. Tak, oczywiście przekazujemy, natomiast no dobre pytanie, wie pan, bo trochę ja tutaj powiedziałem o tym spaniu, ale no z racji na przede wszystkim element, jaki jest bardzo ważny dla ludzi, płace, tak? To nawet w tym postępowaniu egzekucyjnym będziemy się starali, tak, do tej pory chronić płace ludzi, ale... Ale pensje są chronione, jeśli chodzi o pensje urzędników. Są, natomiast oczywiście nie we wszystkich jednostkach tak wprost. Natomiast... No to gdzieś są zagrożone wśród urzędników Mazowsza? Ktoś może nie dostać pieniędzy? Ale wie pan, nie jest do końca sprawa jasna z na przykład z Kolejami Mazowieckimi i dlatego też zwróciłem się do poborcy skarbowego, żeby przy swoich decyzjach uwzględniał niezbędne wydatki na płace w spółkach kolejowych. Mamy 2. No ale niestety nie uwzględnił tego i już w zeszłym tygodniu zabrano nam 61 milionów z konta. A Koleje Mazowieckie dostały wczoraj zgodnie z zapowiedziami 19 milionów złotych miesięcznego wsparcia od Mazowsza? Dostały. Wzięliśmy kredyt w rachunku bieżącym i otrzymamy. I może pan dzisiaj zapewnić mieszkańców Mazowsza, że w najbliższych tygodniach, miesiącach nie będzie cięć w rozkładzie jazdy kolei mazowieckich? Zrobimy wszystko, żeby tak nie było, bo 10-letnia historia tego przewoźnika pokazuje, kiedy myśmy przejmowali te koleje, kupiliśmy zorganizowaną część przedsiębiorstwa od spółki PKP za ponad 180 milionów złotych. Dzisiaj, wtedy przewoziła ta część przewozów regionalnych około 41 milionów pasażerów. Dzisiaj Koleje Mazowieckie przewożą blisko 63 miliony pasażerów, do tego WKD około 7 milionów. To jest w ogóle newralgiczna, to są newralgiczne firmy dla rozwoju Mazowsza, dla bytu codziennego mieszkańców, więc oczywiście zrobimy wszystko, żeby one funkcjonowały. A przewozy regionalne to jest newralgiczny podmiot, newralgiczna spółka dla Mazowsza. Czy chce pan oddać udziały w przewozach regionalnych, oddać Skarbowi Państwa w ramach spłaty długu? Tę ofertę złożyliśmy już w zeszłym roku, bo uważamy, że zamiast ściągać nam gotówkę, a problemy przewozów regionalnych są szeroko znane i rząd chce uporządkować te sprawy. W związku z tym, ponieważ my mamy 13,5%, za które zapłaciliśmy, prawda? One są warte w tej chwili 207 milionów złotych, więc wychodząc naprzeciw też tym opiniom, że prawo obowiązuje jeszcze przez 18 miesięcy, że płacić musimy, to do tej egzekucji zaproponowaliśmy właśnie udziały w przewozach regionalnych. Ale z bólem serca pan odda te udziały? Czy one są balastem czy srebrem rodowym dla Mazowsza, panie marszałku? Wie pan, ani nie można powiedzieć ani tak, ani tak. Dlatego dla nas są po prostu kompensatą za te zapłacone pieniądze za tę zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Bo trzeba mieć świadomość, że 10 lat temu myśmy zapłacili za, prawdę mówiąc, 30-25-letnie elektryczne zespoły trakcyjne. Inne województwa dostały swoje udziały gratis. to się w ogóle wpisuje, wie pan, w taką jakąś trochę opętańczą politykę w naszym kraju, w którym Mazowsze, jako region, który, tak powiedziałem, wytwarza najwięcej PKB, z jednej strony ma coraz mniejsze wsparcie z Unii Europejskiej, bo dzisiaj jesteśmy już regionem przejściowym, tak zwanym, i tylko dzięki temu uzyskujemy gwarancję jeszcze na 60% środków z lat 2007-2013 w tej nowej perspektywie. Po drugie, płacimy janosikowe. Zapłaciliśmy w ciągu ostatnich 10 lat 6,5 miliarda złotych dla rzeczy innych województw. Po trzecie, Mazowsze płaci janosikowe BIS w postaci składki zdrowotnej. Z naszych składek w roku 2013 miliard 300 milionów złotych zostało przekazanych do innych województw, do innych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, a na przykład NFZ dla tylko jednostek, dla których organem jest samorząd województwa, nie zapłacił 132 milionów nadwykonań. Panie marszałku, wracając do przewozów regionalnych, skończę. Proszę pozwolić, bo tak. Ten wątek chcę też zamknąć. Była oferta rok temu złożona, była odpowiedź? Nie rok, tylko kilka miesięcy temu była odpowiedź, była dla mnie ona zdumiewająca, bo pani bodajże albo wiceminister Majszczyk, albo pani dyrektor Wasążnik odpisały, że nie skorzystają z tej oferty, ponieważ ona nie może być realizowana na wniosek dłużnika. Dziś pan tę ofertę podtrzymuje i po raz kolejny zgłasza ministrowi Szczurkowi? Oczywiście, to jest ciągle aktualna oferta. Byłby to taki sposób, w którym nie zażynałoby się województwa do końca. Rząd by otrzymał 13,5% udziałów, to jest największy pakiet udziałów w przewozach regionalnych. No i moglibyśmy zbudować jakiś pomost przejścia od tego niezgodnego z prawem i z konstytucją przepisu, tak, dotyczącego janosikowego w ten czas, który mam nadzieję szybko nastąpi, bo mam nadzieję, że minister parlament... Minister finansów mówi, że w ciągu tygodnia premier pozna nowe założenia dotyczące janosikowego. No bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Pan pisze pozew i idzie do sądu walczyć o odzyskanie tych pieniędzy, które do tej pory wpłaca, czy będzie wpłacało po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Mazowsze? Na razie jesteśmy w sporze z Ministerstwem Finansów a propos egzekucji tych wszystkich pieniędzy, które dotychczas, no właśnie, decyzjami administracyjnymi zostały już ściągnięte. Natomiast oczywiście mamy bardzo dobrych radców prawnych i sprawdzamy, na ile pieniądze te w przeszłości są też do odzyskania. No ale tutaj będzie oczywiście... pozew? To jest sprawdzanie po to, żeby stworzyć pozew i pójść do sądu? No wie pan, jeżeli interpretacje prawa są takie, że według jednych ekspertów to prawo tak naprawdę wadliwe od samego początku daje szansę nam dochodzenia naszych środków finansowych. No inni mówią, że dopiero od tego momentu, w którym Trybunał to uchwalił, no to oczywiście musimy to sprawdzić. To leży po prostu w interesie całej naszej wspólnoty, bo samorząd województwa, zarząd województwa reprezentuje 5 200 000 obywateli. Jeżeli według opinii prawnych z tych 6,5 miliarda złotych jakąś część, bo Trybunał Konstytucyjny powiedział, że te przepisy są niekonstytucyjne w tym wymiarze, w którym te janosikowe jest nadmierne, bo uniemożliwia nam realizację własnych zadań. Więc jeżeli my będziemy w stanie udowodnić, że od roku 2010, bo tak naprawdę problemy zaczęły się wtedy, nadmierne kwoty od nas pobierano, no to oczywiście będziemy wnosili o zwrot tych nadmiernych kwot. No nie całego janosikowego, ale tych nadmiernych kwot. Pan mówi, że kiedy rozmawia z dziennikarzami między innymi, że nie ma sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o finanse Mazowsza i gospodarkę finansami. Tymczasem Regionalna Izba Obrachunkowa już w 2012 roku ostrzegała samorząd o tym, że jest wysokie zadłużenie Mazowsza i zwracała uwagę, że region musi ograniczać wydatki. Pan te uwagi Izby Obrachunkowej wziął sobie do serca i od tamtego czasu zaczął mocno zaciskać pasa w urzędzie? Proszę pana, my w naszym urzędzie i w instytucjach podległych, a jest ich blisko 160, oszczędzamy od 4 lat. I to nie jest kwestia brania sobie do serca opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pytanie tylko, dlaczego ona po 2 latach w kolejnym raporcie znowu pisze, jest takie zdanie, warunkiem koniecznym jest redukcja wydatków województwa. No wie pan, jeżeli, ja rozumiem urzędników Regionalnej Izby Obrachunkowej, którzy patrzą na cyfry. Tylko niech pan mi powie, niech pan mi znajdzie tego geniusza, który przewidzi, że w budżecie roku 2013 zabrakło z podatku dochodowego od osób prawnych, czyli z CIT-u, 270 milionów złotych. Te, prawie... te braki są rokrocznie, to nie jest kwestia jednego tylko roku. Jeśli pan, patrzymy w tym raporcie, to one, dochody i z PIT-u, i z CIT-u rokrocznie są przeszacowane. No tak, tylko proszę pana, my je opieramy na danych, które nam przysyła minister finansów. I no, trzeba mieć świadomość, że jakoś ten budżet trzeba planować. I jeżeli to jest 10% budżetu, to niech pan mi powie, czy mam na przykład zamknąć połowę instytucji kultury, albo na przykład... No, tu nawet pana przeciwnicy polityczni powiedzą... Wyłączyć połączenia kolejowe. Powiedzą, a być może należało nie rozbudowywać instytucji w taki sposób, że zatrudnienie w nich wzrosło czterokrotnie, mówią politycy opozycji. Proszę pana, przeprowadziliśmy taką analizę, tak zwany benchmarking w stosunku do innych urzędów marszałkowskich i okazało się, że urząd i wydatki na głowę oczywiście mieszkańca, tak? Bo tak musimy do nich podchodzić, są na poziomie średnim w stosunku do innych analogicznych urzędów. To, proszę pana, panie redaktorze, no to jest opozycja i to jest jej rola i posługiwanie się różnymi skrótami myślowymi, demagogią, typu wie pan, że za często i myjemy samochody, albo że wydajemy jakiś nasz biuletyn na poziomie wojewódzkim, albo że mamy wzrost takiej administracji. Taki wzrost administracji jest wszędzie. Trzeba mieć świadomość. No pytanie, że... czy to dobrze, że jest wszędzie wzrost administracji? To jest znaczy, zupełnie inna sprawa. Panie redaktorze, przecież rola województwa przez te 15 lat, a zwłaszcza ostatnie 10, od kiedy jesteśmy członkami Unii Europejskiej, no, radykalnie się zmieniła. My zarządzamy, proszę sobie to uświadomić, ponad 3 miliardami euro, tak? W ciągu tych lat 2007-2013. Przecież nie mogą tego robić, no nie wiem, same komputery. To jest cały proces przyjmowania wniosków, oceny, sprawdzenia, kontroli. Tak jest zbudowany system w Unii Europejskiej, że elementy urzędu czy elementy instytucji zarządzających tymi znaczącymi pieniędzmi europejskimi są rozbudowywane. Czyli to jest system kontroli. Do 1063 osób to jest wzrost absolutnie pana zdaniem uzasadniony. Każda z tych osób powinna pracować i nie ma tutaj ani jednej osoby ponad potrzeby. No, wie pan, no to jak pan takie pytanie zadaje, to jestem przekonany, że mamy racjonalne zatrudnienie. Natomiast nie odpowiem panu, że każda osoba jest na pewno niezbędna. Być może tak postawione pytanie jest dla mnie trudne. Natomiast staramy się bardzo racjonalnie wydatkować środki i ograniczamy wydatki bieżące od 4 lat są systematycznie ograniczone. Krótko na koniec, panie marszałku, będzie pan brał urlop na czas kampanii do Parlamentu Europejskiego? Nie, nie będę brał urlopu, dlatego że, proszę pana, moja kampania trwa już 25 lat. Nie będzie kolizji w obowiązkach marszałka urzędniczych i w prowadzeniu kampanii politycznej? Panie redaktorze, od 25 lat funkcjonuję w życiu publicznym jako senator, jako marszałek senatu, jako radny województwa, od 13 jako marszałek tego województwa. To jest nie do oddzielenia kampania wyborcza do jakiejkolwiek kategorii wyborów, czy samorządowych, czy parlamentarnych, czy Parlamentu Europejskiego. Nie widzę takiej kolizji. Ja pracuję normalnie. Marszałek Adam Struzik, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. 10 lat temu Węgry, tak jak Polska, weszły do Unii Europejskiej. Dziś to jeden z najbardziej eurosceptycznych krajów wspólnoty. Prowadzą bliską współpracę energetyczną z Rosją, często krytykowane są przez Brukselę. Dlaczego tak jest i co myślą o tym zwykli Węgrzy? Jak zmieniło się ich życie po dekadzie członkostwa? Zapraszam na magazyn europejski z Budapesztu już dziś po 12. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, w NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz wybuchowy Olimp w ogniu w Canal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji, a dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl.

Trouble needs a home, girls. Trouble needs a home. She fell out with Satan. Now she's on the run. But I have found it quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby. Ginger dangers loose behind his wheels. And Satan knows how danger makes you feel. What will be, baby, baby. You don't need to cry. Za 24 minuty 9. Goście w studiu Krystian Hanka, także Paweł Reszka, Tygodnik Powszechny. Dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz Lipiński, Polityka i Polityka Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy może od tematu Ukrainy, bo to rzeczywiście temat, który codziennie rano przynosi nowe informacje. Chociaż zaczniemy od właściwie tego, co wczoraj. Rosja chce reakcji ONZ, potępienia działań władz ukraińskich na wschodzie tego kraju. No, no brzmi to już trochę jak kuriozum, że potępienie działań na własnym terytorium przez ONZ domaga się w ogóle obce mocarstwo. Tymczasem, jak słusznie pan redaktor zauważył, zielonych ludków tak zwanych w każdej nocy przybywa na stronę ukraińską. Tak się zastanawiam, rozmawialiśmy o tym, czy tam jest jakaś granica, która mogłaby uszczelnić napływ tych, no nie wiadomo skąd ludzi, agentów GRU czy innych żołnierzy. Marsjan. Marsjan, tak. No widać, że nie ma. Oni mogą się tam dosyć swobodnie poruszać i to jest potężny problem. Ja myślę, że Ukraina chyba stanęła rzeczywiście na krawędzi wojny domowej. Kijów wie, że musi coś zacząć robić, bo jak nie, no to się skończy tak jak z Krymem. Natomiast ja uważam, mam taką teorię, że Putinowi nie chodziło absolutnie o Krym. Krym to jest półwysep o wielkości województwa lubelskiego. To tylko ćwiczenia? Jemu chodziło, no zobaczymy jak daleko jest się w stanie posunąć, ale myślę, że plan jest taki, żeby przynajmniej utworzyć jakąś taką inną Ukrainę, małą Ukrainę, wschodnią Ukrainę w tych południowych, wschodnich rejonach, która by była takim państwem wasalnym, czy parapaństwem wasalnym Rosji. No już nie tylko Donieck, Charków, kolejne miasta, Słowiański. Kolejne miasta też codziennie są areną walk, potyczek. Ciekawy cytat wczoraj ministra spraw zagranicznych Holandii na temat tego, kim są ci ludzie, którzy zwą się separatystami, który powiedział, jak coś wygląda jak koń i rusza się jak koń, to na pewno nie jest to zebra. Nie. No dokładnie. Znaczy w tym wszystkim no jasne jest to, że Putinowi nie chodziło ani o Krym, ani też o sam Donieck. No Kremlowi chodzi o całą Ukrainę po prostu. I teraz A w sytuacji, kiedy nie ma bezpośredniej kontroli nad całym krajem, jaką w pewnym sensie zapewniał Janukowycz, to taki wariant minimum dla Kremla to jest taka destabilizacja sytuacji na Ukrainie, żeby ten kraj, jeśli już nie może być bezpośrednio pod wpływem Rosji, to przynajmniej żeby nie zdryfował w stronę Zachodu. Stąd te postulaty Rosji, chociażby pomysł federalizacji kraju, de facto konfederalizacji, czyli uczynienie z Ukrainy takiego kraju kompletnie niesterownego, takiego kraju, którym się nie da rządzić, bo zawsze jakiś region będzie przeciw. I w ten sposób Rosja chce doprowadzić do tego, żeby Ukraina w najgorszym wypadku się sfinlandyzowała, jak to się mówi, tak? Czyli została takim krajem, który gdzieś tam w tej otchłani między Rosją a Zachodem cały czas przybywa, nie zbliżając się do Zachodu. I wydaje mi się, że Putin jest gotów posunąć się bardzo daleko. A co sądzicie o tym pomyśle referendum razem z wyborami na Ukrainie? Referendum, w którym Ukraińcy mieliby się wypowiedzieć co do jedności własnego kraju? Znaczy, co do zasady, znaczy to jest taki ruch, w przeciwieństwie do tak zwanego referendum na Krymie, gdzie teoretycznie głosowali mieszkańcy, to miał być tak głos jakby całego narodu, który ma potwierdzić, że Ukraińcy chcą jednolitego kraju. No, tego rodzaju odpowiedź na to, co się dzieje na wschodzie. To jest tak, że Kijów ma przede wszystkim problem niesamowity u siebie. Oni nie potrafią opanować sytuacji nawet w samej stolicy. I to jest odpowiedź, która powinna być już znacznie wcześniej na to, co się dzieje na wschodzie. Bo nie jest szczególnie ważny ustrój Ukrainy, jeżeli to będzie federalizacja. Znamy państwa federalne, które są normalnymi państwami. To jest gest w stronę tego wschodu. Nareszcie Kijów być może i zachodnia Ukraina i centralna Ukraina uświadomiły sobie, że każda wygrana rewolucja i każde wygrane wybory tam, to nie jest tak, że oni wygrali całą Ukrainę. Oni zawsze wygrywali albo przegrywali procentem, 2%. Rewolucja w Kijowie to jest 50% Ukrainy. Teraz trzeba przekonać tą drugą część Ukrainy, prawie że połowę Ukrainy, że chcemy zrobić tak, żebyście mogli być z nami razem. A jak nie, no to widać, że Rosja tak miesza w tym kotle, że to się może wszystko niestety rozpaść. No właśnie, na ile to jest realne? Bo jak widzimy te obrazki z Doniecka, z Charkowa, widzimy tych mieszkańców, rzekomych mieszkańców, którzy mówią Rosja, my chcemy z Rosją, jesteśmy niemalże Rosjanami. To ja zaczynam tak naprawdę wątpić, na ile te ideały rewolucji w ogóle można tam próbować zaszczepić. No. Znaczy no to jest tak, że Ukraina jest, znaczy ideał rewolucji, no tam Ukraina jest rzeczywiście... Otwarcia na Zachód i no jakby uniezależnienia się od Putina. Znaczy tam... To są jakby dwie odrębne rzeczy. Jedna to są te bezpośrednie nastroje podgrzewane w tej chwili przez Kreml i tam rzeczywiście na takich emocjach prorosyjskich można grać. Ja pamiętam, kiedyś byłem w Doniecku i to była akurat eliminacja Mistrzostw Świata w piłce nożnej i tam pokazywano dwa mecze w hotelu, w którym mieszkałem, pokazywano dwa mecze. W sali, gdzie pokazywano mecz Rosji, było pełno. W sali, gdzie pokazywano mecz Ukrainy, było dosyć pustawo. Znaczy można to tłumaczyć tym, że to hotel i być może gośćmi byli głównie Rosjanie, ale nie sądzę. A natomiast z tamtej podróży wyniosłem wrażenie, że tam też był taki głód otwartości i tego, żeby kraj się zmienił na normalny i też taki głód dobrych kontaktów z Europą, ale jakby te emocje te emocje związane z Rosją mimo wszystko są dużo, dużo, dużo silniejsze. No dobrze, można oczywiście też powiedzieć, że referendum być może potrzebne, tylko pytanie, kto będzie liczył głosy i tym sposobem troszkę takim łącznikiem przejdziemy do eurowyborów, bo tutaj Prawo i Sprawiedliwość wczoraj zapowiedziało, że chce pomagać liczyć głosy w wyborach do Europarlamentu, mężowie zaufania znów pojawili się. Powiedziałem znów, bo ten pomysł w PiS-ie już się pojawił przed poprzednimi wyborami. No, kiedyś o tym rozmawiałem z przedstawicielami PiS-u. Jak rozumiem, główny efekt tego pomysłu ma być propagandowy. Znaczy, to ma być kolejny element mobilizowania elektoratu przed tymi wyborami, które, jak wiemy, Polacy dosyć lekceważą i jakoś tłumnie nie chcą się na nie wybrać, więc pokazanie, że tutaj ktoś chce nas przekręcić i koniecznie wszyscy musimy pójść, żeby się policzyć, no to jest kolejny ruch, żeby może ktoś się tymi wyborami zainteresował i poprawił wynik wyborczy PiS-u. No tak, niska frekwencja to też czysta karta, która leży i kusi, tak? Rozumiem, że taka jest też... Ja się zgadzam z Łukaszem, że to absolutna propagandowa jest, żebyśmy teraz mówili o słowach prezesa Kaczyńskiego, a nie na przykład jego konkurentach, małych, bo małych, no ale coś tam na prawicy jest. No i zaraz się odezwał premier Tusk, który powiedział, że tutaj Jarosław Kaczyński obraża Polskę. Nikt nikogo tutaj nie obraża, jest to czysty chwyt PR-owy. Jedni straszą, że nas oszukają, drodzy mówią, jakie to straszne, że oni nas straszą. Chodzi o jedno, żeby mobilizować swoich. Rzeczywiście było tak, że prezes Kaczyński często używa takiego triku, że mówi, że tutaj mogą nas okantować i powołuje swoich pełnomocników, którzy patrzą na ręce Komisji Wyborczej. A to też nie jest żadna ujma. Jak chcą sobie patrzeć, niech sobie patrzą. No, jak to obraża Polska? Obserwatorzy OBWE, którzy obserwują nasze wybory i chodzą po tych komisjach, obrażają nas. Też nas nie obrażają. Czyli niech sobie chcą patrzeć, niech sobie patrzą. Dobrze, to w takim razie jeszcze przyjrzyjmy się pieniądzom Mazowsza. Marszałek Adam Strudzik przed chwilą w tym studiu powiedział, no i z tych słów można wnioskować, że Mazowsze będzie walczyć o swoje pieniądze w sądzie, no bo jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a prawo na razie swoje. Mazowsze musi płacić duże pieniądze, bo jest bogate. Prawnicy na razie sprawdzają, co z tego wyniknie. No mamy jakiś taki, trudno powiedzieć, no ale czas, nie chcę powiedzieć wielkiej smuty, raczej jakiś taki strefa zdemilitaryzowana albo niczyja, która pozwala na to, że komornik wchodzi i za ciężkie pieniądze, które potem Mazowsze sama musi zapłacić, zajmuje konta, tak? I nie mając samemu przy tym na realizowanie własnych zadań. Jest tutaj coś, czym należałoby się szybko zająć? Absolutnie. Znaczy, w sprawie Jęsiekowego są dwie odrębne sprawy. Jedna to jest samo istnienie takiego mechanizmu. Taki mechanizm musi być. No, Polska nie jest krajem federalnym, jest krajem unitarnym i taki mechanizm, w którym bogatsze regiony pomagają biedniejszym, powinien istnieć. Natomiast ten, który został skonstruowany w ten sposób, jak jest teraz i który podważył Trybunał Konstytucyjny, po prostu sprawia, że zwłaszcza w takich momentach, kiedy po okresie dobrej koniunktury przychodzi zła, a Janisikowe się liczy według dochodów sprzed 2 lat, nagle okazuje się, że to jest brzemię nie do udźwignięcia dla konkretnych rejonów. No i oczekuję, że posłowie pilnie się zajmą takimi zmianami tego mechanizmu, żeby on bardziej odzwierciedlał prawdziwe wpływy różnych regionów i żeby nie doprowadzał do takiej sytuacji, do jakiej doszło na Mazowszu, która zresztą swoją drogą ma swoje problemy niewynikające wyłącznie z Janisikowego. Żeby no rozrost administracji, o czym dziennikarze od wielu już miesięcy także piszą. Koleje mazowieckie dostaną pieniądze z kredytu, no ale kredyt też nie jest darmowy, tak? Obsługa kredytu też kosztuje, to też pójdzie. No to jest w ogóle coś, co generuje kolejne niepotrzebne zyski. To jest jakieś dziwactwo, bo rzeczywiście z gruntu słuszne to Janosikowe zmieniło się w tak potworne brzemię, że to biedne mazowieckie, chociaż najbogatsze, to nie ma już na nic, tak? Nie ma żadnych pieniędzy. To jest takie dziwactwo, że my potrafimy być w okowie durnych przepisów, że jak widać, że coś nie działa. My już z Łukaszem chyba drugi raz o tym Janosikowym w tym studiu rozmawiamy i ciągle to jest ten sam problem, że to biedne województwo się dusi, a ustawodawcy nie potrafią tego załatwić. No, trzeba to załatwić, bo to widać, że nie działa i topi to województwo. Mimo, że wyrok Trybunału jest w tej sprawie. No, mam nadzieję, że nie będzie potrzebny egzorcysta, a to ostatnio dość modne zajęcie. Ale już złośliwości zostawmy. Wielki tydzień trwa. Łukasz Lipiński, Polityka i Polityka Insight. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Paweł Reszka, Tygodnik Powszechny. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak pociemniało, poszarzało. Jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Chodź żyć, odrzuć się na parę chwil. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Jesień, ładnie grają, prawda? Pięknie, cudownie. Chciałby pan dołączyć może? No nie, ja nie, się wstydzę. Nie, nie, nie, to ja niegodnym. Mam dla pana informację, nie wiem, być może już pan słyszał, bo mówiliśmy o tym w skrócie wiadomości o 7.30, że jest rekord za instrument muzyczny. $45 milionów, tyle kosztuje ten instrument na razie, bo to licytacja. Ostateczną kwotę poznamy 25 czerwca i ten instrument to... Altówka. Altówka. No, no to jest sensacja. No to jest, Iwan, no jestem zaszczycony. Właściwie znam paru altowiolistów, to wspaniała wiadomość. No właśnie z altówką jest taki mały problem, że to chyba instrument, który generuje najwięcej żartów z posiadaczy. Tak, i... to nie wiadomo dlaczego w ogóle, ale tak faktycznie jest. Zupełnie. Tak, zupełnie. Ja słyszałem na przykład już dzisiaj, dlaczego ta altówka jest taka droga. Ktoś złośliwy skrzypek powiedział, że prawdopodobnie jest nastrojona. I uważam, że z tego jest... wynika, że cena gwałtownie poszła w górę. Jedyna na świecie nastrojona. Jest bardzo dużo żartów o altowiolistach i o altówkach i kolega nie zdecydował się na zacytowanie żadnego. Bo ja żadnego nie znam. Ja znalazłem 17. 4 nadają się tak mniej więcej na antenę. I tak, najpiękniejszy dźwięk wydawany przez altówkę to? Nie wiem. Plusk. Jak powstała altówka? No nie do końca trzeźwy lutnik naciągnął struny na futerał od skrzypiec. Nie wiem, jak tak można w ogóle żartować. Czym się różni altówka od trampoliny? Zanim wskoczysz na trampolinę, zdejmujesz buty. O, okrutne. No i ostatni, czym się różni granat od altówki? I to, jak usłyszysz, to już jest za późno. Urywki. Urywki z rozrywki. $45 milionów. Filip Jaślar, dzień dobry. Ja znam altowiolistę, 2,5 wzrostu. On prawdopodobnie umówi się z panem na śniadanie. Dzień dobry. Skrzypce za, ja wiem, no 2-3 tysiące może złotych, ale to na raty. Tak, ale nie bite. Nie bite. Zbliża się Wielkanoc. Mimo to nie będę zajmował się tematem zajęcy, ani tym bardziej baranów. Wszyscy mamy ich przesyt. W Wielką Środę zastanówmy się wspólnie, który z kompozytorów muzyki klasycznej był największy. Moje badania oparłem na rycinach i relacjach najbliższych znajomych potencjalnie wielkich kompozytorów. Obserwując portret Jana Sebastiana Bacha, widzimy, że wielkim kompozytorem był. Może niekoniecznie ze względu na wzrost, ale masa jego kompozytorskiego ciała stawia go pośród największych. Muskularny nos, mięsiste wargi, pełne policzki, zapasowy podbródek. Jego utwory też były wielkie. Dziś młodzież powiedziałaby, że to tłusty te bity. Ciekawe, dlaczego Jan Sebastian stał się tak dużym kompozytorem. Z relacji jego przyjaciół wiem, że Bach nie miał samochodu, w związku z czym raz przemieścił się pieszo pomiędzy Armstadt a Lubeką, aby posłuchać gry organisty Buxtehudego. Idąc 300 km, Bach musiał schudnąć, no chyba, że często zatrzymywał się na hot doga. Dziwne, że spacerując nie wymyślił słynnego pochodu basu, zwanego dziś walkingiem. Walking, czyli podstawę jazzu, wynalazł inny kompozytor, Beethoven. A to fragment jego uwertury Egmont. Beethoven posturą nie dorównywał Bachowi, ale miał burzę włosów i seksowny dołeczek w brodzie a la Kirk Douglas. Nie wiem, czy Beethoven się jąkał, ale minę na wszystkich portretach miał zaciętą. Wśród największych kompozytorów nie znajdzie się również Mozart. Pisał zgrabnie, ale nigdy nie ważył więcej niż 65 kg i to w peruce. A wzrostu miał tyle, co ja, więc w NBA raczej by nie zagrał. Co innego Verdi. Na portretach wydaje się być wysokim mężczyzną, pewnie przez cylinder, który dodaje mu jeszcze co nieco wzrostu. Na jednym obrazie Giuseppe Verdi został uwieczniony przy pulpicie i uwaga, kompozytor, tym razem bez cylindra, jest od pulpitu wyższy. Inny włoski kompozytor nie był tak wielki jak Verdi w cylindrze. Puccini, bo o nim mowa, nie mógł być wysoki, no bo palił papierosy. Fu. Według moich obserwacji największym kompozytorem był Fryderyk Chopin. Państwo są zaskoczeni, ja też w szkole byłem uczony, że drobny i szczupły. Nic bardziej mylnego. Proszę spojrzeć na pomnik Fryderyka stojący w Łazienkach Królewskich. Chopin został uwieczniony jak siedzi, powtarzam, siedzi pod wierzbą płaczącą. A proszę przyjrzeć się, jeśli nasz kompozytor spod tej wierzby by wstał, byłby od niej o głowę wyższy. Uprzejmie informuję, że wierzba płacząca może osiągnąć 24 metry wysokości. No kawał chłopa z naszego Chopina, to panie Verdi, nie ma cylindra na naszego Fryderyka. A utwory Fryderyk Chopin komponował też wielkie, jak choćby ten wielki polonez koncertowy. Nauczyłem się, to zagrałem. No, to bardzo ładnie się pan nauczył. Dziękujemy. Filip Jaszlar. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich altowiolistów. Darka kłaniamy też. Im się i życzymy wszystkiego dobrego. Pawłowi z grupy Mozarta. Bardzo. Tak. Machamy mu serdecznie. Może jakiegoś Mazurka na święta by pan jeszcze zaprezentował. A z przyjemnością Mazurka zagram również. Bardzo smaczny mazurek na święta dla państwa. Od Filipa Jaślera. Kłaniam się wesołych świąt. My także mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Maja Borkowska i Marcin Łukawski. Za 4 minuty będzie 9:00, po 9:00 audycja do południa i spotka się z państwem Paweł Drozd. Zapraszamy. Tylko do 19 kwietnia w MediaMarkt. Montaż wszystkich kuchenek w cenie produktu. Na przykład inoksowa kuchenka marki Beko z programatorem i termoobiegiem za jedyne 899 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to norma, Normaflex najlepszy jest. Dla mnie to pewne, Normaflex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja, moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenie zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Na Wielkanoc oczaruj bliskich czymś tradycyjnym i wyjątkowym. Teraz w Lidlu kupisz białą kiełbasę parzoną wyjątkowej jakości w wyjątkowej cenie. Tylko 4,99 za 500 gramów. Wyśmienicie przyprawiona o zawartości minimum 87% mięsa wieprzowego. Idealna na wielkanocne śniadanie. Do barszczu, żurku albo wyjątkowego świątecznego przepisu Pascala. Biała kiełbasa 4,99. Lidl. Mądry wybór.